kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pijany był kierowca, który śmiertelnie potrącił 10-latka koło Limanowej w Małopolsce. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. To szukanie pretekstu do wycofania się z mediacji. Tak ekspert od spraw międzynarodowych komentuje w Trójce ostatnie działania Amerykanów wokół szukania pokoju na Ukrainie. Wierni odwiedzają Bazylikę Matki Boskiej Większej w Rzymie, gdzie w sobotę zostanie pochowany papież Franciszek. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 10-latka w Krasnych Lasocicach koło Limanowej w Małopolsce, był pijany. Do wypadku doszło dzisiaj po południu. Chłopiec został potrącony na lokalnej drodze, gdy szedł poboczem. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Kierowca samochodu Skoda na łuku lokalnej drogi zjechał na pobocze. Tym poboczem szedł 10-letni mieszkaniec. Został potrącony, w wyniku czego mimo reanimacji chłopiec zmarł na miejscu. Kierowca nie uciekał z miejsca zdarzenia, został szybko zatrzymany przez policjantów. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości. Jak się okazało, mężczyzna miał 0,9 promila alkoholu we krwi. Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Sprawca wypadku po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Stany Zjednoczone najwyraźniej szukają pretekstu, aby wycofać się z negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą. Zwracał na to uwagę w Trójce Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzisiaj w Londynie miały się odbyć rozmowy na poziomie szefów resortów dyplomacji USA, Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie przyjechał na nie jednak amerykański sekretarz stanu. Wcześniej Kijów odrzucił ultimatum Rosji dotyczące rosyjskiej okupacji Krymu. Ta propozycja od początku była nie do przyjęcia, zwraca uwagę Lorenzi i dodał, że administracja Trumpa może teraz wycofać się z pośrednictwa w pokojowych negocjacjach. Administracja chce mieć pretekst do tego, żeby powiedzieć, no przystąpiliśmy, wcześniej udzieliliśmy ogromnej pomocy Ukrainie, niewdzięcznicy nie chcą podpisać korzystnego dla nich porozumienia o minerałach krytycznych, Europa nie wspiera nas, bo nie chciała znieść sankcji i uznać razem z Ukrainą aneksji Krymu. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Wycofujemy się z tych rozmów. Ukraińskie władze wciąż deklarują, że są otwarte na rozmowy o wstrzymaniu ognia i pokoju w wojnie z Rosją. Bez nowoczesnej diagnostyki nie ma skutecznego leczenia, podkreślają eksperci. W Polsce na diagnostykę laboratoryjną na jednego mieszkańca wydaje się 13 euro, co stawia nasz kraj w ogonie Europy. Średnia europejska to 40 euro. Do wyników raportu w tej sprawie dotarła Joanna Stankiewicz. Na badania kieruje lekarz, aby postawić diagnozę i zlecić odpowiednią terapię. Chorzy często sami płacą za badania, kiedy im coś dolega, lub żeby mieć szybko wynik i nie czekać w kolejce, mówi prezes Fundacji My Pacjenci Magdalena Kołodziej. Obszar diagnostyki to jest ten obszar, gdzie pacjenci najwięcej ponoszą wydatków z własnej kieszeni, gdzie najwięcej dopłacają. Wyniki badań zawsze powinien ocenić lekarz, podkreśla mikrobiolog profesor Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeciętny pacjent ma te wyniki i niestety interpretacji tych wyników dokonuje w internecie, co niesie za sobą akurat potencjalnie groźne konsekwencje. Szybka i właściwa diagnostyka pozwala na dobranie skutecznej terapii, unikanie powikłań oraz niepotrzebnych hospitalizacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wierni licznie odwiedzają Bazylikę Matki Boskiej Większej w Rzymie. To w tym kościele w sobotę zostanie pochowany papież Franciszek. Był tam nasz specjalny wysłannik do Rzymu, Piotr Piętka. Poza zabytkowymi freskami, rzeźbami i ikonami w rzymskiej Bazylice Matki Boskiej Większej, obecnie jedno miejsce cieszy się wielką popularnością wśród turystów. Wygląda niepozornie, bo jest obite płytami, ale już w sobotę w tym miejscu złożona zostanie trumna ze zmarłym papieżem Franciszkiem. Przyjechaliśmy z Pitch. Niestety nie mogliśmy wejść i zobaczyć trumny. Nie będziemy też na pogrzebie, więc przyszliśmy tutaj. Teraz wrócimy z miłością i pokojem w sercach. Mówi Gabriella, turystka z południowych Węgier. Trumna z papieża Franciszka zostanie przeniesiona do tego rzymskiego kościoła w sobotę po mszy pogrzebowej na placu Świętego Piotra. Trasa konduktu jest największym wyzwaniem organizacyjnym ze względu na rozległość terenu, na którym należy zapewnić bezpieczeństwo. Dziś rano na ulicach Rzymu, po których wieziona będzie trumna, rozwieszono informację o zbliżającym się zakazie parkowania. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Klimat. Wieczorem jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra i dobra. Jedynie w Ełku powietrze jest umiarkowanej jakości. Obecnie 6% produkowanej energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Z powodu przeciążenia sieci jeszcze przez godzinę warto oszczędzać prąd. Po 22 będzie można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Dużo się dzieje obecnie w siatkówce, a w Plus Lidze wciąż czekamy na pierwszego finalistę. Trwa spotkanie Bogdanki Luk Lublin z Jastrzębskim Węglem. To drugi mecz półfinałowy pomiędzy tymi drużynami. W pierwszym górą była Bogdanka. Gra się do dwóch zwycięstw, więc jeśli Lublinianie u siebie wygrają, awansują do finału. Jak na razie w pierwszym secie to Jastrzębski prowadzi 19-18. Rywalizacja Luronu Warty Zawiercie i PGE Projektu Warszawa jest 1-1, a Luron dzisiaj wygrał 3-2 i odpowiedział na wygraną projektu. Z wygranej cieszy się Patryk Łaba. To tylko pokazuje, jak ta drużyna jest głodna sukcesu i jak bardzo zależy nam na tym, żeby ten sezon był dla nas udany, bo zostawiliśmy dużo zdrowia na meczach i treningach. Tak naprawdę wszystko jest jeszcze przed nami. Emocjonalnie na pewno będziemy musieli się znowu wznieść na wyżyny i myślę, że to nas poniesie lepiej niż jakakolwiek tabletka przeciwbólowa. Decydujące spotkanie w sobotę w Warszawie. W kolarstwie, jak wiadomo, po raz drugi w karierze strzałę walońską wygrał Słoweniec Tadej Pogacar. Jechały także panie, a wygrała Holenderka Peters. Czwarte miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, która do zwyciężczyni straciła 6 sekund, a więcej o postawie Polki powie trenerka reprezentacji Małgorzata Jasińska. Przegrała na milimetry podium z Elizą Longoborghini. Na pewno te czwarte miejsce boli ją, bo w tamtym roku wygrała ten wyścig. Ale myślę, że to spotęguje ją motywację przed ostatnim ardeńskim klasykiem w Liège. Te czwarte miejsce pokazuje, że jest naprawdę w znakomitej formie i niekiedy brakuje tylko szczęścia, ale myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze. W piłce nożnej grają dzisiaj w ligach zagranicznych. Jeśli w Premier League Arsenal z Jakubem Kiwiorem w składzie przegra z Crystal Palace, to mistrzem Anglii zostanie Liverpool. We włoskiej Serie A porażka Juventusu 0-1 z Parmą. Torino z Karolem Inettym w składzie 2-0 pokonało Udinese. W Italii grają także w Krajowym Pucharze. W półfinale w meczu rewanżowym w derbach Mediolanu Inter gra z Milanem. W pierwszym meczu było 1-1. W nocy najchłodniej nad morzem 7 stopni, najcieplej w centrum i na zachodzie 11. Jutro w niemal całej Polsce pojawią się ulewne opady deszczu, grad i silny wiatr. Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w południowej części kraju. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 22 stopni. Autopromocja. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam w czwartek o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiosna jazzowa, Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Herdzin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouds. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku roku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Uważaj! Łatwo dać się zmanipulować przez sensacyjny nagłówek, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie warto narażać innych na dezinformację. Nie bądź internetowym trolem. Sprawdź informację, zanim przekażesz ją dalej. Więcej na nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 21. Dobry wieczór. Skoro środa, to są i białe szumy. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a na antenie David Lynch i Eraserhead. Oglądałam film Eraserhead z 15 lat temu, może 14, a nadal mam przed oczami scenę, w której pojawia się ten utwór i nadal wywołuje ona na moich plecach ciarki. Przerażenia oczywiście. To jest muzyka, która bez obrazka jest taką beztroską melodią, kołysanką wręcz, a w połączeniu z obrazem no, wywołuje duży niepokój i przywołuje na myśl senne koszmary. Ale takie właśnie są filmy Lyncha, pełne dziwnego niepokoju, ale też przy okazji bardzo, bardzo wciągające. In heaven everything is fine. Dlaczego dzisiaj takie rozpoczęcie? Chciałam Państwa trochę przestraszyć, może. No i przy okazji, ostatnio bardzo ciekawie ten utwór przerobiła grupa Fontaines D.C. I wanna see you alone, I wanna shatter the stone, I wanna bounce. bounce upon. I wanna mess with it. I wanna lay that I feel. The whole crew on the sill. Want the preacher on pill. I wanna bless with it. I wanna head to a mass to get cast in it. The shit's funnier than any A class in it. I wanna talk with a clown who has apologies down. Pay him three in the pound to take a class in it. I wanna bite the phone. I wanna bleed the tone. I wanna see you alone, alone, alone, alone. Wanna straight the shack or find me somewhere to pack. Like the light when it's dark, it's dark, it's dark, dark. A few stars above make it feel like peace in a way. Complicate the realm. The constellation's got a twist to it. For a GPO and all the hits in heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine. I wanna talk with a gag if it's a bottle or bag. I wanna strike with the sag. I need the fence from it. I wanna make the mark. I wanna shot the dag. I wanna live the act and call the ends on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna keep. Everything is fine in heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine. Hit me for the day, for the lie that you suffered to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder to live out of reach. Sloping family, short too tall. One, two, three, swallow the key. In their footprints, I will follow you too. Heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven. Everything is fine. You got your good thing, and I've got mine. Niby Starbuster, a jednak In Heaven, a właściwie i jedno i drugie. Bardzo mi się podoba ten miks, to połączenie dwóch kompozycji, pozornie do siebie niepodobnych, a jednak jak się okazuje mogą się ze sobą znakomicie przeplatać. Właściwie gdybym miała typować utwór z nowej płyty Fontaine's DC, który dobrze by się zgrał z kompozycją In Heaven, to raczej byłby to otwierający album Romance. Ale lubię takie zaskoczenia, szczególnie w takim dobrym wykonaniu. W miniony piątek ukazała się rozszerzona edycja płyty Romance i na tę płytę trafił właśnie ten utwór, a także dwie nowe kompozycje, które zresztą już wiele razy na Trójkowej Antenie gościły, więc na razie zostawiam je w spokoju. Ale nie zostawiam w spokoju wokalisty zespołu Fontaine's DC, Graiana Chetena. Ostatnio zaliczyłam taki bardzo miły powrót do jego debiutanckiej płyty solowej, Chaos for the Fly, którą tuż po premierze trochę Państwa katowałam, ale od tej premiery minęły już 2 lata, więc czas na mały powrót. Last time, ever time, forever.

go to sleep, take your pills, just remember to eat. Dreaming, dreaming, dreaming isn't all that it's cracked up to be. Kolejna gitarowa nowość, zespół Scrunch z Londynu. Obecni na scenie od kilku dobrych lat, właśnie wydali kolejny album Almost Like You Could, a to był jego mały fragment zatytułowany Dreaming. I to jest jedna z płytowych premier kwietnia, która z jakiegoś powodu bardzo mnie pochłonęła, chociaż właściwie sama dobrze nie wiem dlaczego aż tak bardzo. Na pewno podoba mi się ich muzyczna szczerość, zarówno w brzmieniu, jak i w tekstach, które są bardzo wyraziste. Oni zresztą też sami mówią, że muzyka, którą tworzą, ma im przynosić swego rodzaju katarzis, takie jest jej zadanie. Oni mają się w niej dobrze czuć, ale mają nadzieję, że to oczyszczenie spłynie także na słuchaczy. No, coś w tym jest. Udziela się. Zdecydowanie. Pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej płyty. Będzie nieco mniej spokojnie, od razu ostrzegam. Kompozycja zatytułowana Buzz Cut. Zespół Scrunch ponownie. Late at night, come pacify, finding focus, blurry-eyed. I know that it's never been this good, and it should. Late at night, the time is right, everyone's asleep in the neighborhood. At a push, it's almost like you could feel a between the lines. Nothing ever really felt this good, and it should. Late at night, my appetite fails to subside. It's plain, what can I say? There's no way I can take every come pacify, find and focus, blurry eyed. I know that it's never been this good, and it should. Late at night, the time is right, everyone's asleep in the neighborhood. At a push, it's almost like you could feel a I Punch Through the Wall to akurat Quickly Quickly, projekt, za którym stoi Graham Johnson, który także wydał nową płytę I Heard That Noise. Bardzo dobrą płytę, dlatego też dzisiaj w Szumach pojawia się jej mała namiastka. Całość do nadrobienia później w ramach pracy domowej. Oczywiście dla chętnych, ale bardzo Państwa do tego odsłuchu namawiam. Bardzo dużo na tym albumie zaskoczeń, takiego ładnego i grania ciszy z hałasem. Naprawdę warto posłuchać tej płyty w całości. A ja teraz poczęstuję Państwa jednym z moich ulubionych męskich wokali, chociaż to nie jest człowiek, którego umiejętności wokalne są oczywiste. Tym artystą jest King Król. Tym razem jako gość u swojego saksofonisty. Barefoot. Next time we meet, you came with your bare feet. Your bare feet. Next time we meet, you arrive in your bare feet. Oh, your bare feet. And your toes. Now some kids to be I don't And when we sleep We lay on the concrete This concrete And if we dream Let's go to where we first met I never forget why we was running away Why we were running away Why we were running away Drag your tears in the rain Ależ to jest duet. Gal Gol i King Król w utworze Bare Feet. Utworze, który trafił na solową epkę Gala, Silos Santos. Sprawdzałam, śledziłam jego poczynania muzyczne, od kiedy zobaczyłam go na scenie, bo jak już mówiłam, King Król jeździ z nim w trasy. No i to jest prawdziwa petarda, żywioł. Ignacio Salvadores. Zresztą nieraz mówiłam, że King Król ma naprawdę znakomity koncertowy skład i chciałabym jeszcze raz zobaczyć go na żywo. A tak a propos artystów, których chciałabym zobaczyć na żywo, ale będzie niedługo ku temu okazja, do Polski w maju zawita Alice Fibilu, która niedawno wypuściła bardzo ładny utwór You and I. You and I, you and I, you and I. We wander together. There are so many places we could be, but we're here. make me this way. That's alright. That's Sorry It's Too Late. Jak zawsze znakomity Salt. I kolejna płyta tego pięknego składu zatytułowana po prostu Ten. Info i Cleo Sol, jak taki duet zabierze się za tworzenie muzyki, to w zasadzie wiadomo, że będzie znakomicie. Nie znam ich albumu, którego nie pokochałabym po pierwszym odsłuchu. Przyznam szczerze, z dziesiątką było podobnie. W 2022 roku wypuścili taki piękny album jak Earth i ja dzisiaj jeszcze do tego albumu chciałabym powrócić i posłuchamy kompozycji z tej płyty zatytułowanej Stronger. I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. Surely I we'll figure this out one day. How long should I pray for change? Ooh. I realize God has his hands on my life. All I have to do is try. Ooh. Fought through the wire. Walk through the fire, they're driving me low. I swear I'll go higher. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. I've been holding on. It's been crazy. muzyka przepełniona niezwykłą mocą, skierowana do Boga, jak to często w przypadku kompozycji Salt bywa. Za nami fenomenalne Stronger z wydanej w 2022 roku płyty Earth, wydanej zupełnie niespodziewanie, bez zapowiedzi. Dużo tajemniczości jest w tym ich projekcie, dlatego też tak bardzo czeka się na ich kolejne albumy. Przy takich leniwie płynących dźwiękach jeszcze pozostaniemy na moment, tym razem za sprawą polskiego składu Shama in the Woods. To jest zupełna nowość w wykonaniu grupy Shama, która pojutrze zagra koncert w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w ramach festiwalu Next Fest. I to jest też mała zapowiedź tego, co nas czeka w kolejnej godzinie szumów, bo właśnie Next Festowym artystom się przysłuchamy. A jutro, już jutro w klubie Blue Note w ramach festiwalu zagra artystka, której za chwilę posłuchamy, Ofelia. Dawno jej tu nie było. Niech więc wybrzmi teraz. Wołaj, nie szukaj.